i Piast Gliwice. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, a zamykają z jednym punkciem na koncie Korona Kielce. To już ostatnia prosta. W sobotę startują siatkarskie Mistrzostwa Świata, których jesteśmy gospodarzami. Trwają ostatnie przygotowania zarówno organizacyjne, jak i sportowe. Jeśli chodzi o te drugie, nasi siatkarze przegrali w Spale sparing z Kanadą 2-3. Serbowie, z którymi zagramy w meczu otwarcia Mistrzostw na Stadionie Narodowym, przegrali natomiast sparing z Brazylią 1-3. Siatkarze tym razem plażowi, Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel, nie obronią tytułu Mistrzów Polski. Para nie zagra w rozpoczynających się dzisiaj zawodach, a powód to kontuzja Prudla. Nasza męska ósemka wioślarska była najszybsza w swojej serii kwalifikacyjnej i awansowała do finału Mistrzostw Świata w Amsterdamie. Swój wyścig wygrała też dwójka podwójna kobiet i jest w półfinale. Dziś o awans powalczą kolejne polskie osady, dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet i męska czwórka bez sternika. Sponsorami audycji są Tauron Polska Energia, Peugeot Polska oraz grupa LuxMed, firmy wspierające polską reprezentację olimpijską. W pasie dzielnic centralnych dziś pogoda troszkę kwietniowa, trochę, no przesadziłem, ale lata trochę jesieni. Od zachodu możliwe rozpogodzenia. Natomiast na południe od pasu centralnego będzie deszczowo i pochmurno. Na północ za to, na wybrzeżu Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, w miarę pogodnie. W miarę to znaczy, że padać będzie tylko co druga kropla. Wiatr słaby, umiarkowany, południowy. Na wybrzeżu silniejszy zachodni. Ciśnienie się waha. W południe w Warszawie 996. Tyle hektopaskali. Od 14 stopni w Lublinie, 15 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, 16 w Katowicach i Wrocławiu, 17 w Poznaniu, 18 w Trójmieście i Suwałkach, do 19 stopni w Szczecinie, Toruniu i Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka obniżka cen smartfonów w Orange. LG G2 z ekranem dotykowym 5,2 cala nawet o 600 zł taniej. Śpiesz się, liczba smartfonów w promocji ograniczona. Zapraszamy do salonów Orange. Znasz to uczucie, gdy wzdęcia spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera synetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Poza tym Take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na wzdęcia. Take it easy. Niskie ceny od Lidla. Dziś opowiem coś ostrego. Szedłem plażą, kabanosy wieprzowe po 5,55 za 175 gramów. A tu krab! Kabanosy wieprzowe 5,55. Ale nie robił ciach! Wędliny Peacock w kawałku 20% taniej. Bo sobie uciął! Peacock 20% taniej. Komara! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabanosy wieprzowe aż 175 gramów za 5,55, a wędliny marki Peacock w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na Lidl.pl. Pibip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgżetoptima.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:10. No i wydawałoby się, że klops, bo tu Polska Środa we wtorek. Maturzyści ruszają do piór, a trzeba ich jakoś wesprzeć. Ale my klopsy obchodzimy. No właśnie. Życzymy wszystkiego dobrego. A potem to już wakacje. Niech będzie Copacabana. Polityczne Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Na w salonie szefowa think tanku Plan Zmian Twojego Ruchu, Barbara Nowacka. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. W jaki wynik Twój ruch celuje w wyborach samorządowych? Ja nie lubię wróżyć. Mam nadzieję, że będzie to wynik przyzwoity. Zależy oczywiście od miasta, regionu. Myślę, że na przykład w Lublinie. A będzie to wynik bardzo dobry. Bardzo dobry, czyli jak mówi Janusz Palikot, powyżej 3,5%. To już będzie sukces jego zdaniem. No to na pewno będzie lepiej niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale przyzna pani, że to nie jest zbyt ambitny cel. To nie jest zbyt ambitny cel, ale dla nas to są bardzo trudne wybory. Bo jesteśmy partią relatywnie młodą, nie mającą jeszcze struktur samorządowych, więc nie mającą tej sieci samorządowców, którzy już mieli możliwość się wykazania, a zawsze jest łatwiej być wybranym tym, co się mieli możliwość wykazania. No nie udały nam się wspólne starty z innymi lewicowymi ugrupowaniami. Ale to nie znaczy, że się trzeba poddać. No ale jak się ma 2% w sondażach parlamentarnych, co prawda, to te 3,5% też może być trudne do osiągnięcia. No, być może, może być trudne do osiągnięcia, ale nadal nie należy się poddawać. Jeżeli ma się program i chęć zmian, to czy naprawdę musimy patrzeć, że w tych sondażach, które w tej chwili mamy, jest słabo? No, trzeba realizować. Niektórzy parlamentarzyści Twojego Ruchu raczej widzą przyszłość w czarnych barwach. Na przykład pani poseł Zofia Popiołek sytuację w Twoim ruchu opisuje tak, leżymy i jesteśmy pod wodą. Można nas porównać tylko do samoobrony, tyle że poziom intelektualny jest trochę wyższy. No widzi pan, niektórzy są bardziej pesymistyczni i oceniają w ten sposób i siebie i swoich kolegów. Inni widzą, że to, do czego zmierza twój ruch, jest tak naprawdę dobre dla Polski, czyli jednak wolności, równości i prawa obywatelskie. Z kim twój ruch chce te minimum 3,5% zdobywać w wyborach samorządowych? Mamy dobrych kandydatów i kandydatki. W wielu miastach wystawiamy i posłów. Proszę zwrócić uwagę, że świetny poseł Robert Biedroń myśli o kandydowaniu w Słupsku, a w Chrubieszowie poseł Marek Poznański, który w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego w Chrubieszowie zrobił bardzo dobry wynik, a według sondaży niedawno przeprowadzonych miał tam ponad 18%. To wciąż mówimy o parlamentarzystach, tak, i politykach twojego ruchu, a w dokumentach programowych partii w zeszłym roku napisanych znajduje się taka zapowiedź: jesteśmy otwarci na współpracę z postępowymi środowiskami społecznymi i politycznymi. I te środowiska postępowe będą pomagały twojemu ruchowi w wyborach samorządowych? Jeszcze nie mamy zatwierdzonych list. Wiem, że w różnych miastach, w różnych województwach trwały rozmowy z ugrupowaniami społecznymi, z ruchami miejskimi czasami z organizacjami non-profit, choćby z wolnymi konopiami, którym postępowości nie może pan odmówić. I one będą wspierać w wyborach samorządowych twój ruch? Powiem panu, jak zobaczę zatwierdzone listy. No. Natomiast no, współpracowaliśmy chociażby w wyborach europejskich z działaczami wolnych konopi i myślę, że ta współpraca będzie kontynuowana. Rozumiem, nie ma pośpiechu, poczekamy. Rada polityczna jest w sobotę. Kto powalczy o Warszawę z ramienia twojego ruchu? Kto będzie kandydatem na prezydenta Warszawy? Prawdopodobnie będzie to poseł Andrzej Rozenek. Prawdopodobnie? Są jakieś wątpliwości? No musi jeszcze Andrzej Rozenek się zdeklarować, że będzie... On się deklaruje od roku, jak dobrze pamiętam. No ale jeszcze tego tak oficjalnie przyklepanego nie ma. Ja bym bardzo chciała, żeby kandydował Andrzej Rozenek, bo jest to bardzo dobry polityk z chęcią pracy, z umiejętnością pracowania, co Warszawie bardzo by się przydało. Nie jest już ten scenariusz rozważany, w którym kobieta mogłaby być kandydatką na prezydenta Warszawy z twojego ruchu? A jeżeli się nie zgłosiła żadna kandydatka, no to nie będziemy przecież na siłę zmuszać. Tego co wiem, to pani żadna nie chciała startować w tych wyborach? No i przecież ja się nie nadaję na prezydentkę Warszawy. Dlaczego? Trzeba spojrzeć na siebie też realnie i wiedzieć, co się chce robić i kim chce się być. Ja zajmuję się szkolnictwem wyższym, interesuję się polityką społeczną. Wydaje mi się, że rządzić miastem powinni przede wszystkim ludzie, którzy na tym mieście się znają i mają do tego pasję, że to te kompetencje powinny decydować o tym, kto gdzie idzie, a nie każdy startować w każdych wyborach. Andrzej Rozenek ma kompetencje do zarządzania, ma wiedzę o Warszawie, interesuje się polityką miejską i jest świetnym kandydatem na prezydenta Warszawy. Czy jest taki scenariusz możliwy, w którym twój ruch nie wystawia swojego kandydata w tych wyborach? Jest możliwe, aczkolwiek teraz coraz bardziej odległo. Oczywiście rozważaliśmy możliwości poparcia różnych kandydatów czy kandydatek. Piotra Guziała? To ciężko wykluczyć. Natomiast ja też zajmuję się raczej programem, a nie bieżącymi negocjacjami, więc nie odpowiem w sposób wiarygodny, czy są w tej chwili rozmowy, czy ich nie ma. To o programie porozmawiajmy. Oferta twojego ruchu dla samorządu jest między innymi taka, żeby scalić urzędy marszałkowskie i wojewódzkie i żeby na czele tego urzędu, na czele tych urzędów stali wojewodowie wybierani w wyborach powszechnych. To wciąż aktualne. Jest to jedna z koncepcji, oczywiście w tych wyborach. Na te wybory samorządowe jest to nie do przeprowadzenia. Natomiast naszym takim podstawowym postulatem jest likwidacja powiatów. Za chwilę o likwidacji powiatów, ale do tego punktu się odnieśmy. Czy to nie jest ograniczanie samorządności i mieszanie porządków? No bo z jednej strony mamy wojewodę, czyli przedstawiciela rządu w województwie, z drugiej strony marszałka województwa, który jednak jest przewodniczącym zarządu województwa, poziom samorządowy. Proszę też zauważyć, że mamy dosyć dużo i patologii, i problemów decyzyjnych, problemów kompetencyjnych. Rozbuchane urzędy marszałkowskie, które tak naprawdę zajmują się wyłącznie w dużej mierze projektami unijnymi i dystrybuowaniem pieniędzy. W sposób, mówiąc szczerze, czasami różny, budzący wątpliwości. Cała reforma przeprowadzona w 1999 roku naprawdę wymaga głębszego zastanowienia, czy była to korzystna czyli reforma. Czyli sposób na likwidację to, patologii to jest likwidacja urzędu. Tak brzmi ta propozycja. W Sejmie też są patologie, zlikwidujmy Sejm. Nie, ale zlikwidujmy Senat. Nie dlatego, że są patologie, tylko że jest ciałem niepotrzebnym, tak jak powiaty. Wprowadzenie limitu dwóch kadencji w odniesieniu do posłów, radnych samorządowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To kolejna propozycja twojego ruchu. Tak, i wydaje się konieczna. W jakich krajach obowiązuje takie ograniczenie liczby kadencji samorządowców? My nie mówimy o liczbie kadencji samorządowców w ogóle, tylko mówimy 2 lata na danym stanowisku i potem przerwa na tym stanowisku. To w jakich krajach obowiązuje taki system? Nie wiem. Mówi pani, że odpowiada pani za program. Rozumiem, że zostało to przemyślane, sprawdzone, gdzie działa i w jaki sposób obowiązuje. Co u nas nie działa. Zostało przemyślane, dlatego że mamy bardzo często tak, że w miastach, województwach rządzą w kółko ci sami ludzie. Nie wchodzą ludzie młodzi, nie wchodzą ludzie nowi. A mamy coraz większą korupcję i sieć współpracy między tymi samymi grupami. Młodzi ludzie są zniechęceni do polityki. Proszę zobaczyć, że siła ruchów miejskich wynika tak naprawdę z ich buntu przeciwko temu, co jest i niemożności wejścia w tę sferę decyzyjną. I to samo dotyczy parlamentarzystów. Ten postulat realizowany jest w kilku miastach w Stanach Zjednoczonych. W Europie trudno znaleźć taki kraj, w którym rzeczywiście ograniczane są kadencje samorządowców. Bo spojrzałem do uzasadnienia projektu ustawy, który twój ruch przygotował, próbował przeprowadzić przez Sejm, nie udało się. I tam jest taki argument między innymi użyty. Nie bez znaczenia są argumenty natury psychologicznej. Z reguły u ludzi długo sprawujących władzę po latach występuje marazm i brak inicjatywy. No i czy nie widzi pan naszych samorządów? To dlaczego ci, którzy wykazują marazm, mają być takim argumentem przeciwko tym, którzy dobrze rządzą kolejną kadencję, trzecią, czwartą, piątą, bo pewnie są i tacy. Czyli dlaczego ci, którzy nie wykazują marazmu, mają być karani za tych złych? Nie będą karani. To nie znaczy, że nie mają możliwości nigdy więcej startować lub startować do innych ciał. Czyli będą tworzyć spółdzielnie. Teraz ty jesteś burmistrzem, ja wiceburmistrzem. W następnej kadencji się wymieniamy. Jeśli ludzie zechcą. Przecież tak naprawdę to nie decydują też ci samorządowcy, ale bardzo często decydują obywatele, czy kogoś chcą, czy nie chcą. Jeśli nie mają wyboru, no to nie mają jak decydować. Ale też proszę spojrzeć na normalne życie zawodowe. Każdy po kilku latach dochodzi do pewnego wypalenia i zmęczenia na swoim stanowisku. Nie widzi problemów go otaczających. Menadżerowie wyższego szczebla na świecie, również w Stanach Zjednoczonych, które pan podawał jako przykład, bardzo często biorą sobie roczny urlop, żeby odpocząć. Dlaczego nasi politycy cały czas są w tych samych miejscach, nie wpuszczając nowych ludzi właściwie i nie łapiąc dystansu od tego, co robią, bardzo często tracąc kontakt z realną polityką. Gdybyśmy mieli polityków, którzy czasami widzą, co się dzieje w społeczeństwie, nie słyszalibyśmy paru rzeczy w Sejmie. To może sołtysów też należy objąć limitem kadencji? Chciałby pan objąć sądzysów limitem kadencji? No, ja nie chcę obejmować nikogo limitem, więc... Dlaczego? Nie uważa pan, że nasze elity polityczne wymagają odświeżenia, wymagają wpuszczenia młodych pytanie, ludzi? Pytanie, czy to jest metoda na odświeżenie elit politycznych? A czy jest lepsza? Są różne pomysły. No, ale... Wystarczy posłuchać, poczytać ekspertów, którzy o tym piszą. Czytamy ekspertów, którzy o tym piszą, natomiast widzimy też, że szczególnie w miastach powiatowych ciężko jest przebić się nowym ludziom z jakąkolwiek propozycją, zarówno poprzez struktury partyjne, jak i poprzez niechęć władz lokalnych do wpuszczenia ich do systemu. Na wszystkich listach twojego ruchu w tych wyborach będzie zachowany parytet i suwak? Będzie zachowany parytet i suwak będzie obowiązywał na pierwszych, nie pamiętam, 5-6 miejscach. Parytet i suwak. Parytet będzie, a suwak na pierwszych 6 miejscach. Wśród postulatów twojego ruchu dotyczących tego zagadnienia znajduje taki pomysł, by publiczne radio i telewizja miały obowiązek doboru gości w taki sposób, by we wszystkich debatach prezentowane były obydwie płcie, a ogólna długość ich wypowiedzi była zbliżona. W jaki sposób praktycznie, technicznie to zorganizować? Zapraszając kobiety do studia. Próbuję niejednokrotnie i proszę uwierzyć, nie jest to wcale takie proste. Dlaczego? Jak długo umawialiśmy się na tę rozmowę? Zaczęliśmy się umawiać w okresie wakacyjnym i doskonale pan wie, że jeżeli byłam na urlopie, to nie mogłam. Nie, do pana nie mam przyjechać. Zarzutu, że była pani na urlopie. Mówię tylko o tym, że często zaprasza się kobiety, które przyjść nie mogą, nie chcą po prostu, ale też proszę zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Klub Twój Ruch w parlamencie ma 3 posłanki. Klub PSL 3 posłanki na ponad 30 posłów. Klub Sprawiedliwa Polska 1 kobieta na 15 posłów. No tak, i teraz, ale nie musicie ta jedna kobieta, tylko posłanek. Ta jedna kobieta ma być, ma udźwignąć wszystkie wizyty ale w mediach publicznych. Przecież nie macie państwo obowiązku zapraszać tylko i wyłącznie posłanek. Jest sporo działaczek, aktywistek we wszystkich partiach. Oczywiście to jest też apel do partii o promowanie kobiet. Bo z jednej strony media bardzo często kobiet nie zapraszają, właśnie tym się tłumacząc, że ich nie ma, są nieznane, no są nieznane, bo ich nie zapraszacie. Z drugiej strony partie, zdominowane przez mężczyzn, chętniej wysyłają kolegów. I gdybyśmy nam udało, mediom i partiom, wypracować taki model współpracy, że państwo nie upieracie się, że zapraszacie konkretną osobę, najlepiej posłankę, a uwierzycie partiom, że dadzą swoje dobre działaczki, aktywistki, a to byście mieli te kobiety. Z drugiej strony wtedy partie czułyby się zobligowane do promowania tych kobiet. Problem w tym, że niektórzy posłowie nie chcą występować z nieposłami w studiu radiowym czy telewizyjnym. No i właśnie to jest problem też z tymi zamkniętością elit naszych. Że oto ktoś, kto jest posłem z wyboru ludzi, poniekąd ma w poważaniu kogoś, kto nie jest posłem, w lekkiej pogardzie. Jest to dosyć smutne, bo nie każdy musi być posłem. Krótko na koniec, czego spodziewa się pani po kolejnym expose premiera Donalda Tuska, które jutro mamy usłyszeć w Sejmie? Niczego nowego. A co chciałaby pani usłyszeć? Chciałabym usłyszeć, że Donald Tusk dotrzyma obietnic wielokrotnie składanych z mównicy sejmowej, że będziemy o to mieli państwo, które będzie państwem wolności i równości. I oczywiście, jak zwykle, obawiam się, że tego nie dotrzyma. Barbara Nowacka, twój ruch, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiec i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chowasz się, bo nadbiega tłum. Chyba, że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów. O faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów. I nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. We'll be right back. stąd dno. Wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już marszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Balsam dla uszu napisał ktoś po tym utworze. Klaus Mittwoch oczywiście. Za pół minuty minie 8:30. Ale my już jesteśmy gotowi. Anna Zaleśna-Sewera, skrót najnowszych informacji. Andrzej Rozenek najpewniej zawalczy o fotel prezydenta Warszawy. Barbara Nowacka z Twojego Ruchu mówiła przed chwilą w Trójce, że to bardzo dobry polityk z chęcią do pracy i umiejętnościami, co stolicy by się przydało. Nowacka ma nadzieję, że jej partia zdobędzie w jesiennych wyborach samorządowych przyzwoity wynik, choć przyznaje, że łatwo nie będzie. Dla nas to są bardzo trudne wybory, bo jesteśmy partią relatywnie młodą, nie mającą jeszcze struktur samorządowych, więc nie mającą tej sieci samorządowców, którzy już mieli możliwość się wykazania, a zawsze jest łatwiej być wybranym tym, co się mieli możliwość wykazania. No nie udały nam się wspólne starty z innymi lewicowymi ugrupowaniami, ale to nie znaczy, że się trzeba poddać. Ankiety sondujące poparcie wyborców przed wyborami parlamentarnymi dają Twojemu Ruchowi 2% poparcia. Francuzi poznają dziś skład nowego rządu. Formując nową ekipę, prezydent i premier chcą uspokoić rewoltę w szeregach lewicy przeciwko ich polityce gospodarczej. Choć nikt jeszcze nie wie, kto wejdzie w skład nowego rządu, wiadomo już, kto na pewno w nim się nie znajdzie. Ministrem nie będzie z pewnością Arnaud Montebourg, który odpowiadał dotąd za resort gospodarki. To on wywołał aktualny kryzys, ostro krytykując w mediach politykę gospodarczą Walsa i Hollande'a. Rozgniewał tym premiera i prezydenta, którzy odpowiedzieli dymisją całego rządu z oczywistym zamiarem pominięcia Montebourga przy formowaniu nowego gabinetu. Ale dotychczasowy minister sam ogłosił, że nie zamierza starać się o nominację. Poinformował również, że podobną decyzję podjęli ministrowie edukacji i kultury. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. 1 września w Rzymie na Stadionie Olimpijskim mecz piłkarski na rzecz pokoju. Wymyślił go papież Franciszek. Wezmą udział w tym spotkaniu obecne gwiazdy piłki, m.in. rodak papieża Leo Messi, Włoch Gianluigi Buffon oraz mistrz świata Niemiec pochodzenia tureckiego Mesut Özil. Były gwiazdy futbolu reprezentować będą m.in. Włoch Roberto Baggio i Ukrainiec Andriy Szewczenko. Pierwsze ustalenia w sprawie organizacji meczu zapadły w kwietniu ubiegłego roku, miesiąc po wyborze kardynała Jorge Mario Bergoglio na papieża. Urodzony w Buenos Aires, Franciszek od dziecka jest kibicem piłki nożnej, ale na stadionie 1 września jednak się nie pojawi. I to wszystko. Teraz więcej informacji w Trójce o 9:00. No i na pewno jakieś bramki padną, bo przecież nikt nie będzie strzelał Panu Bogu w okno. I bardzo dobrze. Za 28 minut godzina 9:00. Teraz informacje o pogodzie. Na Wybrzeżu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie w miarę pogodnie. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Chociaż w centrum w ciągu dnia od zachodu możliwy jest napad przejaśnień. Tak to nazwijmy. Wiatr słaby południowy, na Wybrzeżu umiarkowany. Od strony zachodniej wiać będzie, ciśnienie 996 hektopaskali, a termometry wskażą od 14 stopni w Lublinie, 15 w Warszawie, 16 w Bielsku-Białej, 17 w Poznaniu, 18 w Trójmieście, do 19 w Szczecinie i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna. Na co czas teraz? Na panią Edytę oczywiście. A za chwilę rozmowa z komentatorami. Ciebie już chyba od zawsze. Który to papieros? Która godzina? Która to już herbata na stół przypłynęła? Ty chyba wciąż mój chłopak, ja twoja dziewczyna. Siedzimy obok siebie, lecz to wciąż za daleko. Czekam na ciebie, czekam cierpliwie. błękitny smog spoczywa na twym ramieniu. On jedynie wie o moim pragnieniu. Dlaczego nie mówisz nic? Patrzysz się na mnie tak niepoczytanie. Dlaczego nie mówisz nic? Dlaczego nie może być całkiem normalnie? Tego nie wie nikt. Tańczyć, choć wiem, że nie lubisz. Muszę się stąd wyrwać, trochę poszaleć. Nie umiem tak dłużej siedzieć w milczeniu. Ty chyba w ogóle zapomniałeś o moim istnieniu. Ta noc jest tak piękna, choć zwyczajna. Błękitny smog wie, ta noc jest tylko dla nas. Tego nie wie nikt. W studiu już Maja Borkowska i jej goście. Maciej Gdula, krytyka polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dzień dobry. A Maciek to chyba jeszcze Instytut Studiów Zaawansowanych, prawda? No owszem. Właśnie, a ja Rzeczpospolita tylko. No i pan Dzień Bogusław dobry. Mnie wręczył. Dziękuję bardzo. Dzisiaj w Mińsku szczyt w sprawie Ukrainy. Podczas tego szczytu może dojść do rozmów prezydentów Petra Poroszenki i Władimira Putina. Unię Europejską reprezentować ma szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. Obserwatorzy jednak się nie spodziewają przełomu. Taki komentarz, wiele komentarzy w tej sprawie, taki komentarz na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Startującym rozmowom o przyszłości Donbasu patronuje dyktator Białorusi. Przywódcy Białorusi i Kazachstanu będą mediatorami. Nasze MSZ ma niewiele do powiedzenia, do ewentualnego porozumienia dojdzie ponad naszymi głowami. Jak panowie tę sytuację oceniają? Znaczy przede wszystkim głównym graczem tutaj jest Angela Merkel, o czym pani redaktor nie raczyła wspomnieć. Ona zresztą sama już w wywiadzie dla RDF w niedzielę powiedziała, że raczej nie należy po tym szczycie spodziewać się przełomu. Dlaczego? Dlatego, że ten przełom oznaczałby zakonserwowanie sytuacji na Ukrainie, w tym sensie, że o ile warunkami z uszczelnienie granic, zawieszenie broni, to Zawieszenie broni oznacza, że ludzie, którzy kontrolują Ługański Donieck, nadal te tereny kontrolują. To dla państwa ukraińskiego jest scenariusz niemożliwy, dlatego że buduje ten ogólny scenariusz naddniestrzański, którego się najbardziej obawiają w Kijowie. Tak? Że powstanie taka enklawa, która zakonserwuje układ władzy separatystyczny i to będzie trwało przez 10, 15, 20 lat. W związku z tym mam wrażenie, że Kijów zrobi wszystko, żeby doprowadzić do tego, żeby zlikwidować tą samodzielność separatystów. No a cóż, a rozmowy toczą się równolegle i toczyć się powinny pod jakimi auspicjami. Niestety te nazwiska mówią same za siebie. Zamiast Polski, która do tego aspirowała, żeby być pośrednikiem, mamy Łukaszenkę, dyktatora. Maciek, ja bym trochę bronił tego pomysłu. Nie jakoś nie z miłości do Łukaszenki, tylko z takiego względu, że jednak zrobienie rozmów w Mińsku też pokazuje, że niekoniecznie w otoczeniu, w bliskim otoczeniu Putina wszyscy mu sprzyjają. To znaczy, że może być tak, że Europa jednak staje bliżej Łukaszenki i trochę go wspiera, żeby pokazać, że to nie jest oczywisty sojusznik Putina, chociaż oczywiście jest mu bliżej do Putina niż do Merkel. Ale że tutaj Unia Europejska ma coś do powiedzenia i jednocześnie jest skłonna cały czas do rozmów. Moim zdaniem to, że się toczą rozmowy, pomimo tego, że ich efekt jest, powiedzmy, zdecydowanie poniżej oczekiwań, to jest coś dobrego, bo gdyby nie było rozmów, to w zasadzie mielibyśmy takie poczucie, że patrzymy z założonymi rękami tylko byśmy na to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, tylko byśmy mówili, no jest strasznie, powinniśmy coś zrobić. A wiadomo, że Amerykanie nie chcą tam zbrojnej interwencji i to wyraźnie powiedzieli, więc to by było czekanie nie wiadomo na co. I tutaj dobrze, że są rozmowy z Putinem i z Ukraińcami. Dobrze, że jest poszukiwane jakieś rozwiązanie. Z tą logiką się zgadzam. Rozmowy dobrze, że są. Natomiast problem jest w tym, że one mogą być takim chocholim tańcem. Bo równolegle z rozmowami, które dzisiaj się toczą, jak słyszymy od rana, kolumna rosyjskich czołgów wjeżdża od strony Morza Azowskiego z terytorium Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i rozpoczyna ostrzał lokalnych wiosek, prawda? W tym samym momencie rosyjska artyleria ostrzeliwuje pogranicze. W związku z tym ja się boję, że te rozmowy uśpią naszą czujność wobec nasilającej się jednak rosyjskiej agresji. Ta czujność nie ma oczywiście prowokować do akcji militarnej, bo ta jest niewyobrażalna oczywiście ze strony Europy, ale po prostu do konsekwentnej, a może jeszcze bardziej konsekwentnej polityki sankcji. I no niestety mam wrażenie, że jest to jednak chocholitaniec, że nic z tego nie wyniknie, że Rosja pod osłoną tych rozmów będzie eskalowała napięcie na Ukrainie. I myślę, że te rozmowy powinny się toczyć po prostu gdzie indziej, może w Brukseli, może w Berlinie i niekoniecznie z udziałem postaci sprzyjających Putinowi, takich jak Łukaszenka czy prezydent. No, polscy politycy zajmujący się polityką zagraniczną mówią, że w Polsce powinny się te rozmowy toczyć. Polska jest poza grą, to w ogóle nie ma co o czym mówić. No, Polska sama się wykluczyła, Polska mam wrażenie... W jaki sposób? No choćby w taki sposób, że nie podjęła żadnych działań na skalę czytelnych dla Europy, na przykład działań humanitarnych. Nie podjęła żadnej inicjatywy, bo tak naprawdę inicjatywę podjęła dyplomacja niemiecka. Tak? Aktywniejsza jest dyplomacja niemiecka i francuska, natomiast Polska nie wykonała takiego gestu, który byłby nie do odrzucenia, na przykład zorganizowania rozmów. Polacy mam wrażenie sami się wykluczyli. Ja mam takie mieszane uczucie, jeśli chodzi o rolę Polski, bo oczywiście polska dyplomacja i w ogóle stanowisko polskich polityków było bardzo zdecydowanie krytyczne wobec Rosji i w tym sensie było bliskie perspektywie Stanów Zjednoczonych, które też rozgrywają swoje interesy na Ukrainie. Ale z drugiej strony pewien rodzaj takiego nieprzejednania, to też takiego przegięcia po prostu, prostu, wydaje mi się, skłonił Unię Europejską do wprowadzenia sankcji, więc to jest takie trudne zwycięstwo polskiej dyplomacji. Znaczy, z jednej strony pokazała, że naprawdę problem jest istotny, a z drugiej strony przez to, że była taka ostra, to prowadziła to temat na agendę europejską, tak. Niewątpliwie. To była zasługa Polski. Natomiast dyplomacja i negocjowanie polega na umiejętności kłaniania się obu stronom sporu. I tego my nie potrafimy wobec Moskwy. W Moskwie mam wrażenie, oczywiście nie mam na to dowodów, ale pierwszym warunkiem zgody na uczestniczenie w rozmowach jest nieobecność przedstawicieli Polski. Bo wiadomo, Polska jest poczytywana jako wróg i to nie wróg sam z siebie, tylko jako agenda amerykańskiej tak naprawdę polityki. I dlatego Polska w tym nie uczestniczy. Także wprowadziliśmy agendę, ale straciliśmy inicjatywę. Trzeba umieć rozmawiać z wszystkimi, tego nie potrafimy. Tak, ale dostaliśmy też tą rolę złego policjanta, a Merkel może być tym dobrym. No i to jest w jakimś sensie smutne, ale na poziomie całej Unii to nie musi być taki zły tandem, w tym sensie, że Polacy mówią ostro, a Niemcy negocjują. To z perspektywy rozwiązania konfliktu może być nawet lepsze. A to, że Niemcy są przeciwne forsowanemu przez Polskę i kraje bałtyckie pomysłowi skierowania planowanej tarczy czy antyrakietowej NATO, nie tylko przeciwko ewentualnym atakom z Bliskiego Wschodu, lecz też przeciw Rosji, to jest zaskakujące, czy należało się z tym liczyć? Żebyśmy się dobrze zrozumieli, wcale tak nie jest. Niemcy są przeciwni wprowadzenia do doktryny NATO tego, że ta tarcza służy do ochrony przed potencjalnym atakiem rosyjskim, bo ta tarcza w wersji obamowej, ona jest w stanie przechwytywać rosyjskie rakiety. W sensie militarnym to jest do wykonania. Natomiast Niemcy sprzeciwiają się pewnemu zapisowi, który w sposób jasny obraca sojusze w Europie. Zresztą Niemcy mówią w ogóle różne rzeczy, na przykład ze strony, jak wiemy, socjaldemokratów niemieckich jest wyraźne żądanie autonomii dla tych regionów w wschodniej Ukrainie, prawda? Czy to co jest dla Kijowa nie do przyjęcia, federalizacja, to się pojawia jako postulat ze strony socjaldemokracji niemieckiej. Z drugiej strony przedstawiciele niemieccy mówią, no tak, no gdyby nagle Ukraina odwróciła się od Europy i związała z Unią Celną, no to my nie mamy nic przeciwko temu. To są takie podpowiedzi, które są zdecydowanie na rękę Putinowi. Natomiast czym innym jest jednak polityka i rozgrywka o Ukrainę na poziomie Europa, reprezentowana głównie przez Niemcy, Rosja, a czym innym jest kwestia tej polityki obronnej. I tutaj rzeczywiście możemy mieć spore zastrzeżenia dla naszych niemieckich partnerów. Ja nie wiem, no wydaje mi się, że po prostu Niemcy nie starają się nie napinać w negocjacjach, wysyłać takie sygnały, że oni są skłonni jednak uznać, że Rosja nie jest głównym wrogiem NATO, że Rosja nie jest olbrzymim zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego czy euroatlantyckiego. Ale z drugiej strony nie mamy większego, faktycznie. Okej, ale w tym sensie, że starają się w grupie państw NATO być raczej tymi gołębiami. I to przy istniejącej sytuacji no, wydaje mi się dość rozsądną strategią negocjacyjną. Zwłaszcza, że tak jak wcześniej mówiliśmy, techniczna zdolność przechwytywania rakiet istnieje, natomiast wprowadzanie zapisów do doktryny to jest po prostu taki cios w Rosję, więc... Natomiast ja myślę, że jednej rzeczy nie możemy nie doceniać, znaczy roli Putina w tym wszystkim, bo wydaje mi się, że za mało się w Europie mówi o realnym zagrożeniu dzisiaj w świecie. Te realne zagrożenia idą z Bliskiego Wschodu. Ja czekam na moment, kiedy rosyjscy politycy to zrozumieją, że integralność polityczna Europy wobec zagrożeń z Bliskiego Wschodu to jest znacznie większy i ważniejszy cel niż wojenki Putina na granicach ukraińskich. Dzisiaj, jeszcze krótko na koniec, dzisiaj w Rzeczpospolitej taki sondaż: szkolić, ale nie dawać broni. Nie chcemy ponosić kosztów poprawy bezpieczeństwa. Polacy zamiast wzrostu wydatków na armię wolą ochotników i masowe szkolenia. Znaczy to jest bardzo dobrze, że ten sondaż się pojawił, chociaż też pojawił się w momencie, w którym ludzie jednak myślą w takich kategoriach, że są zagrożeni przez Rosję. Stąd ten dosyć wysoki wynik w deklaracjach wzrostu nakładów na armię. To znaczy połowa Polaków mniej więcej chciałaby tego wzrostu. Mam wrażenie, że jakiekolwiek ewentualne decyzje powinny być podejmowane, kiedy tak naprawdę na Ukrainie skończy się takie napięcie i kiedy będziemy mogli racjonalnie o tym rozmawiać. Mam wrażenie, że teraz są olbrzymie grupy interesów stojące za tym, żeby wydawać z polskiego budżetu więcej i wykorzystać tę sytuację zagrożenia, presji i też taką sytuację, w której jest no, wzmożona jednak antyrosyjska propaganda. Więc ja bym poczekał i raczej zalecał rozsądek w zwiększaniu wydatków. Sondaż paradoksalnie popiera politykę aktualnej koalicji, bo to aktualna koalicja zadecydowała o podniesieniu wydatków na armię. W tym sondażu wygląda na to, że 50% Polaków za tym jest. Natomiast również sondaż pokazuje, że nie chcemy powrotu do armii z poboru, że Polacy są zasadniczo za armią zawodową, czyli znowu ta reforma wprowadzona przez Platformę Obywatelską znajduje dużą akceptację, ale też sondaż świadczy o sporym poczuciu zagrożenia. Jak z tym zagrożeniem sobie poradzić? No poprzez dwie rzeczy. Podniesienie budżetu, co w sumie z grubsza akceptujemy, i poprzez szkolenia ludzi, poprzez budowanie jednostek samoobrony terytorialnej. I mam wrażenie, że to pierwsze podejście do tematu, czym były te narodowe siły obrony, tak? Tak to się nazywało, to się nie powiodło. Dzisiaj może czas, żeby do tego pomysłu wrócić, tylko w nowej wersji. Dziękuję bardzo. Komentowali Bogusław Chrabota z Rzeczpospolitej i Maciej Gdula z Krytyki Politycznej. Uprzejmie dziękujemy. Miłego dnia życzymy. My również dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nie całuje, nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Tylko Oczywiście Republika za 7,5 minuty, godzina 9. W Trójce w audycji porannej to już prawie wszystko, mówię prawie, bo zwykle o tej porze pojawiają się urywki z rozrywki. Są jeszcze wakacje, o tym przypominamy, mimo że pogoda o tym nie przypomina. To będzie troszkę lepiej. To taki moment, kiedy piosenkę na przyczepkę Państwu serwujemy. Oj, będzie się nuciło dzisiaj, coś mi się zdaje. Będzie się nuciło. Czyli będzie zabawa. No dobra. Tyle na temat. To pierwszy oczywiście zespół i utwór zatytułowany Miła. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Iwanka Kunewa, Ewa Lipowicz, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Za 4 minuty 9. Polecam muzykę polskich artystów. Piotr Stelmach. No bo dziś Polska Środa we wtorek. A za chwilę audycja do południa i Michał Nogaś. Pewien zwykły ktoś, rzut na twarzy zbladł. Kiedy zrobił krok i w pułapkę wpadł. Od tej pory wie, już tę mądrość zna. Czasem głupi krok konsekwencje ma. Thank you. korczak spał, a gdy budził go, to odjazdu zna. Bardzo uciec chciał, lecz nie wiedział jak. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90 otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu i 30 giga internetu do wykorzystania co miesiąc. Saturn. Technologia tak ma. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. A to już 9:00, Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy do południa. Anna Zaleśna-Serra i Radosław Nus przedstawią najważniejsze wiadomości. Rosyjscy żołnierze zatrzymani w obwodzie donieckim na Ukrainie oficjalnie brali udział w ćwiczeniach na terytorium Federacji Rosyjskiej. Kto z Twojego ruchu powalczy o fotel prezydenta Warszawy? Prawdopodobnie będzie to poseł Andrzej Rozenek. Mówi w Trójce Barbara Nowacka. Włoscy kompozytorzy brali tantiem, ale nie za swoje utwory. Zarabiali nielegalnie na The Doors, Jonesie czy McCartneyu. Jest to kolejny dowód na bezpośredni udział Armii Federacji Rosji w walkach na terytorium Ukrainy. Ukraińscy wojskowi zatrzymali 10 rosyjskich żołnierzy. Byli oni częścią kolumny, która z wojskowym sprzętem wjechała na teren Ukrainy. Piotr Pogorzelski. Rosjanie zostali zatrzymani jeszcze 24 sierpnia. W niedzielę 20 km od granicy we wsi Dzerkalne w obwodzie donieckim byli częścią większego oddziału liczącego nawet do 400 wojskowych. W jego skład wchodziły także wyrzutnie artyleryjskie i około 30 wozów bojowych. Tydzień wcześniej przyjechał on z Kostromy pod Moskwą do Rostowa nad Donem. Wszyscy żołnierze mieli rosyjskie mundury bez dystynkcji, a na maszynach zamalowane zieloną farbą znaki rozpoznawcze, na które naniesiono nowe, białe koła. Żołnierze twierdzą, że tylko oficerowie wiedzieli, że przekraczają rosyjsko-ukraińską granicę. Ministerstwo Obrony opublikowało zdjęcia zatrzymanych i podało ich nazwiska. Szef resortu Walerii Heletej zwrócił się do Rosjan, aby sprawdzili, czy nie są to ich bliscy. Oficjalnie bowiem wojskowi znajdują się na ćwiczeniach na terytorium Federacji Rosyjskiej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ostateczne decyzji jeszcze nie ma, ale Twój ruch już wie, kogo chce wystawić do walki z Hanną Gronkiewicz-Waltz o fotel prezydenta Warszawy. O niemal pewnej kandydaturze mówiła w Trójce posłanka Twojego ruchu Barbara Nowacka. Prawdopodobnie będzie to poseł Andrzej Rozenek. Prawdopodobnie? Są jakieś wątpliwości? No musi jeszcze Andrzej Rozenek się zdeklarować, że będzie... On się deklaruje od roku, jak dobrze pamiętam. No ale jeszcze tego tak oficjalnie przyklepanego nie ma. Andrzej Rozenek ma kompetencje do zarządzania, ma wiedzę o Warszawie, interesuje się polityką miejską i jest świetnym kandydatem na prezydenta Warszawy. Wybory samorządowe 16 listopada. Barack Obama upoważni amerykańskie lotnictwo do przeprowadzenia lotów zwiadowczych nad Syrią. Ten ruch prezydenta USA może być przygotowaniem do rozszerzenia poza Irak bombardowań pozycji bojowników państwa islamskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Na mocy decyzji Baracka Obamy Pentagon wyśle nad Syrię szpiegowskie drony oraz samoloty zwiadowcze U-2. Celem ich misji ma być identyfikacja potencjalnych celów ataku na pozycje dżihadystów, którzy kontrolują pokaźny obszar tego kraju. Biały Dom podkreśla, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie będzie pytać o zgodę na bombardowania prezydenta Bashara Asada. Obama chce bowiem uniknąć nawet najmniejszych podejrzeń, że pomaga Asadowi w walce z rebeliantami. Jak donosi dziennik New York Times, Biały Dom przygotowuje także plan zwiększenia pomocy wojskowej dla umiarkowanych sił walczących z reżimem Bashara Asada. Wczoraj władze Syrii ostrzegły jednak Waszyngton, że ataki na terytorium ich kraju bez uzgodnienia tego kroku z Damaszkiem zostaną potraktowane jako akt agresji. Syryjczycy zasygnalizowali jednak gotowość do współpracy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Muzyczny przekręt po włosku. Kompozytorzy z Włoch podawali się za autorów znanych przebojów i pobierali za nie tantiemy. I tak przez kilka lat. Oszustwo wykryli dopiero wielbiciele twórczości Bronisława Kapera, polskiego kompozytora pracującego w Hollywood. Oszustwo ułatwił bałagan panujący w stowarzyszeniu SIAE, włoskim odpowiedniku naszego ZAIKS-u. Z niezrozumiałych powodów setki utworów muzycznych zakwalifikowano tam jako kompozycje nieznanych autorów. W latach 2006-2008 do 220 z nich przyznali się dwaj rzymscy oszuści. Podali się za autorów m.in. przeboju Paula McCartneya My Love oraz piosenek Sex Bomb Toma Jonesa i People Are Strange z repertuaru The Doors. Pseudokompozytorzy wpadli dopiero, gdy zgłosili pretensje do tantiem za utwory Bronisława Kapera, polskiego kompozytora muzyki filmowej i teatralnej, laureata Oscara za ścieżkę dźwiękową do filmu Lili z 1953. Jeden z nich, nadany przez radio jako kompozycja oszustów, spowodował, że zajęła się nimi prokuratura. Niebawem staną przed sądem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Słodki tort na zdjęciu, gorzka reakcja internautów i w końcu przeprosiny. Ambasada Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie przeprasza za zdjęcie na Twitterze, które internauci określili jako w złym guście. Chodziło o tort z sylwetką Białego Domu otoczoną zimnymi ogniami, co miało nawiązywać do spalenia gmachu przez Brytyjczyków w 1814 roku. Do tego zdjęcia był dołączony opis: upamiętnienie 200. rocznicy spalenia Białego Domu, tym razem tylko zimne ognie. Po 2 godzinach ambasada usunęła zdjęcie i oświadczyła, że przeprasza za poprzedni wpis. 200 lat temu podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej oddziały brytyjskie spaliły nie tylko Biały Dom, ale także budynek Kapitolu. To był serwis Trójki. Pięć minut po 9:00. Monika Sułkowska. Pierwszy dzień wielkoszlemowego US Open. Bez większych niespodzianek do kolejnych rund awansowali m.in. Nowak Dziokowicz, Andy Murray, Stan Wawrinka, Maria Szarapowa, Karolina Woźniacka czy Simona Halep. Z rozstawionych zawodników jako pierwszy z turniejem pożegnał się Michał Jużny. W drugiej rundzie jest także Agnieszka Radwańska, która bardzo pewnie w 3 kwadranse pokonała Kanadyjkę Fitchman do 1 i do 0. Polka w kolejnym meczu zmierzy się z Chinką Shuaibeng. A dziś swoje pojedynki pierwszej rundy rozegrają m.in. Katarzyna Piter i Paula Kania. 4 dni zostały do rozpoczęcia siatkarskiej mistrzostw świata, które odbędą się w Polsce. Nasi siatkarze kończą szlifować formę w spale. Wczoraj przegrali w sparingu z Kanadą 2-3. W innych meczach towarzyskich Rosja pokonała Argentynę, a Serbia przegrała z Brazylią. Real wygrał, ale nie zachwycił. To komentarze po pierwszym w tym sezonie meczu ligowym Królewskich. Real pokonał w nim Kordobę 2-0. Druga madrycka drużyna Atletico zaczęła sezon słabiej od bezbramkowego remisu z Rayo Vallecano. W pierwszym hicie ligi angielskiej w tym sezonie Manchester City na zakończenie drugiej kolejki pokonał Liverpool 3-1. W tabeli prowadzi Tottenham. Tyle samo punktów. Po 6 mają jeszcze 3 drużyny: Chelsea, The Citizens i Swansea. W tabeli naszej ekstraklasy prowadzi Górnik Zabrze. Wczoraj na zakończenie 6 kolejki GKS Bełchatów zremisował bezbramkowo z Piastem Gliwice. Piast jest przedostatni, a tabelę zamyka Korona Kielce, która do tej pory zdobyła tylko 1 punkt. Jeśli chodzi o piłkę nożną, przypominam, że dziś i jutro wyłonionych zostanie ostatnich 10 uczestników fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dziś grają m.in. Porto z Lille, Zenit Sankt Petersburg ze Standardem Liège i Celtic z Mariborem. Michael Matthews wygrał po finiszu.